أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد صدق الله العلي العظيم ده مبارك آياتنا ده سورة قاف د دیرشم آیات څخه شروع پر پنځه دیرشم آیات باندې دا ختم شو نو د دې ربط د ما قبل سره دا دی چې هغه وقوع د قیامت ښه بیان کړل تر وقوع د قیامت سره چې دی چې کفارو ته دغسې خطاب کول کېږي د هغه ځای څخه که ستاسې په یاد دي لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك وبصرك اليوم حديد دا يشتمنا بر آيات أغزا يتسخ خاص وكافر تخطاب ترجي دمخ خوالا مطلق مؤمنان وكافران قرد يات كرة تسنغ في شجب قيامتك والوجاءت كل نفس معها سائق وشهيد كمؤمن دي كافر دي أر نفس دي أغبا دا سرى يو سائق ورسرى يا غيبا ملكا وشهيد بل با شهيدي وركوونك ورسرى كستيس بياجي دا فرون بدرس أغا خدا أرچا فبارك دا وفرمير روز دي كافر خاص ديني بيان نو دا نن فدرس كي چه دي أول دا دو رخ حال بياني پس يد مؤمن دا چه دا مؤمن سرى بيا دارا كم كول كيش بارا بونا دا خبر سما پرسينو که دایس په خبره پوسوي اولیا د قیامت ورځی اجمال څنګه بیان کی چې هر څوک چې راځي یو سائق سره دی یو شهید سائق هغه دی چې هغه ملکه ده چې دی را روان کړی پیښې سوال جواب ته شهید هغه دی چې دغه سره د دوسیا او پایل سره دی چې هغه ژي چې عمل په شکل کې دی ما خو په تفصیل پروند وایم نو اوس په دما بیس کې پلا د دوزخ حل بیانې چې شو چې د دوزخ تور کو ور اچول کیږي د مخ په پای کې د پروند په درس کې وایي چې الله ول دا داخل کې و دوزخ تور وایي چې دوزخ سره کم دی د دوزخ حل به وس بیان ورسته به بر د متقین حال بیان کی بر به نو متقی او کافر دواړه جوړه به سره په تفصیل بیان سره پر به دواړه په لیبه پرس نو اول دلته د چا بیان کیږي په دما بیس کې د دوزخ د سالا فرمای وای و یوم هغه ورځ ورته یاد کوه دې خلکو ته ورنبي علیه السلام ته وایي چې یعنې اذکر یومه ور په یاد کړه دوی ته هغه ورځ نقولو چې موږ به ووایو له جهنمه و دوزخ ته هل امتلأت هل آیا امتلأت ته ډک سولې څنګه سو ډک سوې که نه سوې نست و تقول او دوزخ ووایي هل من مزید هل آیا من مزید د زیاتو به څخه څه شی سته که نسته معنا نور که نه یم ډک دا د آیات کریمه ترجمه اوس نو دغه سوال الله تعالی د دوزخ څه د څه د پاره کی په ورځ د قیامت دا دغه د پاره کی چې د دوزخ جواب د خلک واوري بره به هول پر زیات سي د باب پر زیات سي د دوزخ خو به بیر چې اوهو مجھے گرد ورواچ ول دی لا نور ام غاری دا سونه درد مندی منه د دوزخ سونه د درد ډک دی د دوزخ هم دغه خبري کی کدا اس په خبره پوسه دغه دی علاوه وتقول دا دوزخ وای ناری وی چې هل من مزید هل من مزید زورنه وی نور غواړي نو د آیات په ترجمه ام پوس واست و یوم اغه ورځ ور پیاد کوي د خلکو ته نقول علاوه چې موږ و فرمایو ل جهنم و دوزخ ته څنګه ورته وای چې هل ایا امتلأت ته ډکس وی معنی څنګه سوی وتقول او دوزخ وای هل ایا من مزید نور د جاتوب څخه ستکه نست معنی رایکه زنه يم ډک نو اوس چې دغه سوال الله ځینې وکړي او دوزخ چې دا خبره په اعلانیه وایي د حلمې مزید ناری وي بارې نو پر چا باندې پرتم نور پرېوځي هغه چې ورلوېدلی دي هغه دوزخیان چې الله ودی ته وروایي چې هغه بره نو دغسې پریشان شي چې دا خوا دې نور لا غواړي زموږ خو فکر دا و چې موږ به دا یو وخت ځینې ووځو او الله تعالی خو د ده سره وعده کړی دی چې ډکوو دي دا خو تر اوسه ډک لا نه دي دا به د کومې خوا موږ ووځو دا څونه دردمن دي د دغه هول و هیبت دپاره چې پر دا کافرانو پرېوځي دغه سوالو جواب دلته کول کېږي. مګر په دې ځای کې ملاقاري یو غټه مسله ده. هغه مسله دلته دا ده چې په قرآن کریم کې څلور ځایه الله تعالی دا خبره ذکر کړې ده چې دا دوزخ چې دی الله وایي زه یې ډکوم. قرآن کریم کې توري داسې دي: لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. زه به خامخا ډکوم دغه دوزخ د انسانانو د پیرانانو د ګردو څخه، معنا دا دواړه ورولیږي، دا د اور خوراکه ده. نو خو لأملأن چې دی هغه لام هم پر سر کسته، هغه نون تأکید ثقیله هم پکشي کسته چې خامخا زه څه کوم ډکوم. نو چې الله تعالی د ډکولو وعده ورسره وکړه هغه آیات چې دی په سورة السجده کې 14 نمبر آیات دی، داغه مضمون په سورة هود کې په 109 نمبر آیات کې ذکر شوی دی، په سورة سواد کې په 15 آیات کې ذکر شوی دی، په سورة الاعراف کې په 13 نمبر آیات کې ذکر شوی دی، په دا څلورو سورو سورتو کې په دغه آیاتو کې چې لمورنه ما آیات کړ لأملأن جهنم، داغه مضمون په شی کې دی چې الله د رخت وایي زه تا ډکوم. نو چې الله تعالی د ټکولو وعده ورسره وکړ، نو اوس په دا دي چې هغه انسانانو پیرانان چې کوپار دي خو هغه یې ګرد ور واچوله، دوزخ ته الله خپل دي پښتنه ځین کې چې ډک سوی که نسوی دی حلم مزید ډک لا نه دی لا تش دی. نو خو هغه وعده نسوه پرانوه که دایس په دا سوال پوه سواست چې دلته د دغه آیاتو څلور آیات هغه دي، معنی آیات خو مضمون یې یو دي څلور ځای راغلي دي، یو دغه آیات چې دی یې در منځ خو هغه دي تعارض سره سته چې الله وعده کړې وه زه تا ډکوم. نو خو دغه دي چې ور وایه چې ور دی نه دی ډک، نو باره څنګه کیږو که دایس په مضمون پوهېږي. نو د دې سوال چې وکړه سو جواب یې دا دی چې ګوره دا ډکول دوه قسمه دي، که ابتدایي وي که انتهایي وي. عام دي چې الله ده سره وعده کړې ده جز ډکوم، یا یې په اول کې یا یې په آخر کې. نو دی خو په اول کې چې دا ګرد ورولوېدل هغه دې ډک نه دی، په آخر کې خو نو حدیث د بخاري شریف او د مسلم شریف دي چې الله پاک بره په دغه ځای کې بلا کیف خپل قدم مبارک شیږدي، خپل قدم چې پر دوزخ باندې کښېښوه دی بره سره راګونجلک سي بره قط قط بره بس معنا یې لکه بره ګسر در خوله راسي ډک شي که دایس په مضمون پوه شي. دا خو دی چې دا چې الله پښتنه ځینې وکړه دی بره تش دی چې حل من مزید حل من مزید، دا چې الله بالعقی خپل قدم پر کښېږدي والله دی ډکس بره دی نری چې بس په دا مضمون خو سو پوهېږي. نو دغه د لأملأن وعده چې الله ورسره کړې دا خو نه دي اصول چې اول کې ډکوم، معنا زه تا ډکوم یا په اول سر کې یا په پای کې هغه دی ډکوالی رالی که نه رالی دی نری وي چې بره بس حدیث بخاري او د مسلم شریف دی که دایس په جواب باندې پوهېدلی. نو سوال څنګه وارد سو چې دا وایي نه دی نه ډکېږي دوزخ چې ګرد ور واچي او غذایو کې الله وعده کړې ده، نو دا الله وعده خو ګواکې نعوذ بالله نه سوه پره او الله وعده خو رښتیا ده، نو کومه دی چې پرای کوي؟ جواب څنګه ورلره ورکول سو چې هغه امتلا چې الله یاد کړو په څلور ځای کې چې زه چې ډکوم هغه نو کړولې چې په اول پلا دی نه دی ډکوم تق ډکېږي، نو په پای کې که په اول کې په پای کې خو دی ډک سو څنګه ډک سو چې قدم الله تعالی پکښ کښېښو؟ دا سوال او دا جواب. پر دغه جواب بیرته خلک سوال کوي، سوال دا پر وری دی چې نو الله تعالی خو دیسې وعده کړو لأملأن جهنم من الجنة والناس، د پیرانانو د انسانانو چې الله پاک وایي زه ډکوم، نو دا خو په قدم ډکې قدم یې پکښې کښېښاکم دی چې د دې څخه یې ډکوي. نو په خبره پوه شي خو بیرته معنا دا جواب کافي نه دی، نو الله خو هغه وعده کړې وه. دا خو چې دا پیرانانو دغه انسانان د کافر قسم چې دی چې دا یې ور واچوله دی خو دې د حلم مزید ناری وي هغه ډکېده چې هغه خو د قدم په ذریعه چې الله تعالی خو د دې سره هغه وعده کړې وه. نو د هغه جواب حکیم الامت رحمه الله دا ورکړی دی چې بابا د دې یو محسوسي مثال تسې واوري بره په خبره پوهېږي. مثال یې داسې دی، الله تعالی خو د خپل قدم په دوزخ نه ننباسي دا رقم چې پښه ورچخ کې هلته الله تعالی داسې کوي. ګورې مثال به په ظاهره کې پیش کړو، مثال خو نو عین ممثل دی خو په دې د پاره چې توضیح پاره سي د خلکو ذهن ته ورسي. فرض به کو یو ګونۍ دی یا جوال، نو دغه یا بل داسې شی فرض کړه، د مثال ورکړی دی معنا د داسې یو منګي و د یو مټکې چې هغه لونګي معنا دغه ته چې اوس یو شی ته ور واچه دا ګونۍ چې دستیسې په دماغ کې ښه راځي چې ور واچه دا به در داخلي پر یو لوېش قدر لاته شي، یو بل سړی راشي بار کرا د سغیر پر او ګرځي راکشي کوي چې راکشي کوي دا چې سر ګنجلا کوس بره دا غنم بارشي چې راشي در خلک سره راپورته شي که دایس په بزمن پویږي یا دغه سی یو بوتل دی په نور څه خو نه پویږي دغه بوتل چې د مرشت سی او بکه کشي کیچو دغه بوتل دی ادي د وبو څه چې دی مثلا ډکه چې دا سی یو ګته قدر زای لا خالی ګته پورډو در یادوم برای ورسته یو الک تور ک هغه پورته کوي نشي د مثال په برای راکشي کشي بوتل چې کشي کوي خوب خو ته خپل راپورته کیش برای اوګه دی د بوتل در خپل راتی سی یا جست چې کشي کوي خپل برای د خپل راتی سی نو د الله تعالی چې قدم پورږي برای دای سره چختان ډک سرکشی کشلسی اگه انسانانو پرهنان چه کپرانی و رچولی اگه اتر خلال راپورتی زنید بس بس بس برای پا اغو بیر تا دکس رو که پا بل چه دکس پا قدم نسو دک قدم مازی تصروب فکشی که وکی دی چه پا خپل دکس دا اگه انسانانو پرهنانو سخر دکس که دا قدم سخر دکس یا قدم مازی تصروب تی زریعه ده دا در دکوالی پر اگه رکم بانیدالی چه پر خلال بانیدالی رالی نو که دایس پدا سوالو پدا جواب بانید تیسی پا دلی هست دلته یو بل خبر استه دا خلک چې پر دانی ټو پر دغه فیسبوک باندې د دین شیان د دینم لایانو د اوري برای غک ګبرازنی جوړ یو ملادی د ترجمه کې شاه واځي هم د خدای مخلوق ورته ناز کې د دغه زیدا سی وای چې ال تعالی تعالی وعده ور سره وکړه چې لام لان جهنم من د جنت و الناس اجمعين پر دا ځای باندې د راځي برای وای وای دغه حدیث د دغه منکری حدیث ته قسمه څخه چې حدیثونه نه منې درواغي ده درواغ ده درواغ بخاری نه مې دی نه منې نو بارا بیان کی په بخاری مسلم خدغه حدیث ما درته چې علی بالله کیف خپل قدم پک شي کې شیر دی دی بارا د عوام خلق ته ګټ دی دا چې د شاګردان دی بارا ورته وای د خدای سي دوژخیم جوړ کین او عز بالله خدای دوژخی دی چې په دغه چی چې په دوژخ چی ظاهر عوام ته دا سخن در کې شیر چې وای نو خدای خو دوژخی نه دی چې خدای پاک الله په قران دغه په حدیث کې قران دی چې علی پر دوژخ شک شیر دی دی ورشنو چې خدای پاک دې خپل خو دې پښور ته ثابت کړل جسم دی کې دا خود مجسمه اوس سی خدای په شکل درلوده بیا نه چ پتوژخ په شت چخي نو دا خود دوژخ کی نو خدای خود دوژخ نه دی په پتوژخ په دوژخ باندې چخي ګوره حدیث خ درواغ کی است کی باران وای دا خبره د مليانو درواغ ده چې دوژخ چې دی په ورځ د قیامت باندې نو نه ډکیږي بیا خدای په قدم تک دا یات نو پام نشته دا یات نو پام نشه خو ځل تعالی تعالی خپل وای چې وتقول هل من مزید خود دوژخ دی ناری وای نو نو ګور اصلي دی هغه انکار له حدیث کی هغه حدیث او آیات پر رکشه شو له چالو تعالی په خپل د انسانانو دکې په دې کې د قدم ز صورت چالو تعالی قدم پک شي کیږي د ژخ خو دی الله وعده ور سره کړی دا الله دا واجی خونو دروغ نه دی رښتیا اگر دخل ها خوندې وکی ډیر خوندې وکی هغه حدیث بار د بین وو چې دا نو دروغ شو ولې د آیات سره ټکر شو خو آیات وایي د انسانانو د پرانانو دکوم او حدیث خو یې چالو تعالی په خپل قدم باندې دکې نو بار په دې کې خود به مشکلات یو خدای ته فشار ثابت کړ قدم دی ورته ثابت کی او بل چې څه وکړل بل دی خدای دوژخ کی او دوژخ ته ورواچو د خدای پرځ په دوژخ چې کړنه عوذ بالله او خبره چې د ګور ګرد غلطه د گمراهی ده ان عوام چې ځینې ځکه برادر د ماجد پلاته شک و دري چې اچي ورته وای هغه صد د پي مغ جی کیږي دا خدای هغه رقم پلا دی مغ جوړ شو دا رقم خبره دغه رقم ده وعده صادق ده چې ډکوم دي دغه مکالمه صادق ده چې علاوه دوژخ سره کی نو هغه د ډکه دوه مسالې څه او هغه په هغه حدیث باندې څه چې ډکیږي پر هغه سوال وای ریږي کوم سوال چې نو دا خو په قدم سره ډکسو دا خو په انسانانو پرانانو سره نو سره جواب ادا چې قدم دنن د وژخت الله نور اچي لکه هغه ګونی او بوتل چې سړی په لاس سره راکشه کړي نو کوم دي چې لاس یې په بوتل چخ کی خو ما ته تصرف وکي چې کښې کښې برادي د خپل پر ډاکټر شادي تر خپل را لشیان په دا مضمون خو فائدې است نو پاته هغه سوال شو چې خدای ته خو نو پښه ثابت کړل خدای نو پښه کړل درلو ده خو جسم شو موږ وایي جسم نه دی الله عز وجل بصیر دی لیدونکی دی نو سترګې لري دا غره کم سترګې دي لکه زموږ الله خو سمیع دی اورېدونکی نو داسې غوږونه دي بل یداه مبسوطتان په قران کریم کې الله دواړه لاس غوړول دي په دواړو لاسې به شي کافر مسلمان دواړه پر سترخان باندې مریږي نو الله داسې لاسونه لري جسم خو جلا دی جسم خو تپسې تړي الله تعالی چې قدم لري دا د متشابهاتو څخه دي زموږ عقیده دغه ده چې قدم الله ذکر کړی دی په حدیث کې دی نبی علیه السلام ویلی دی دا ثابت دی ولرم مګر کیفیت کیفیت د چا پلار نشي بیانول کما یلیق بشانه دا له شان سره چې مناسب هغه قدم دی چې خمه خو وجود سپښ ځنجورې لکه د انسان چې براو د خو د مجسمه او څخه سوالي الته د مجسمه او سره اگر چې د حدیث انکار پکې د بخاری او د مسلم انکار پکې نو په دا مضمون کې دا استو اوس پوهه دله چې سوال دوه ورغ برق شي یا پلا پر هغه ځای شي چې لاره نغله موږ امتلا خو راځي په هغه حدیث کې دا ثابته ده چې امتلا او د کول رااله سوال بیا راګرځي چې دا خو نه په چا نه رااله په انسان او په پیرانانو باندې د خو په قدم سره موږ په قدم نه د قدمي ورن لیستلی نه دی قدم مازه تصرف کی دوژخ سره چختان د اصل کابوتل سره کښه کړه د خله شیر او وتل دغه رقم سچ برم دی بر ناری وی چیل میکنو به تر اعظم د قران کریم ترجمه ته دتنو وس پسې چې دی دا آیت کریمه دی و ازلفت الجنه تا دا غزایسنو اغا دا متقیان حال شروع کیجه دا او غزایسخی چه لقد کن تا فی غفل لکن نغوخ دا اغا کپیرانو دا پار خطابو دان وز اغا مومین چه دل تر آغری دی اغا شع عمال چه کل یا خیرت که دا سرت سنگه کیجه الله عز وجل فرمای و ازلفت الجنه تو و ازلفت او رانجده بکرسی الجنه تو جنت دا برانجده کرسی للمتقین دا پار دا متقیانو غیر بعید چلیری بنی بخی بدل داس نجدی دغه نجدی کدل د جنت حکیم ولما رحمه الله و ادوار کم کدایس کدا د حساب د کتاب پزای کی چې تر وصله حساب کتاب ندی پاره سوی نو د جنت چدی هغه د سرا نقل سرا سدی او خاطر نجیسی او شکارای کی برای چې ما ز خلاص د جزه بیت زیبره ادینو بردا حساب کتاب خلا پر وغه میر کی اسه پاره کړی چې بل په میدان ورتلی چې دا سره کم زای دی نو وزلفت غور دای نعمت الا ورانی دیک لسی څوک الجنه تو جنت للمتقین د پاره د متقین او دغه فرهیزګارانو چې په دې دنیا کې د کفریات او معاصی او سزا ساتلی غیر بعیدن چې حلاکون د جنت به دي چې لري نو نه به خدای ته نږدې په سترګو مرمیج د غسی ورترانی دیک لسی دا نو کم چیم دی یو سره چې دغه د شمال حساب کتاب الا خلق نه دی خلاص سی د متقین د پاره د ته حساب کتاب کله ازیل او ښکارا چې التزیه په مضمون کې دای شپې بارت څنګه په سیورته وای هاذا ما توعدون هاذا دا خو ما هغه شی دی د جنت وشکاره کې برای اشاره برای دا هغه دی توعدون چې تسره وعده کې دله سرکم لكل اواب حفيظ چې دا د هر هغه چا د پاره دی چې هغه اواب رجوع کوونکی او الله ته او حفيظ ساتونکی د ټول احکام د الله تعالی پر غو باندې ساتنه کې دا هغه شی دغه دی چې تسره به وعده کده چې هر چا کني عمل وکي دغه جنت ورکول کې هغه دغه نو دی برات تلواری سی دا چوک دا متقی چی ایسی جری ساب کتاب خلاسوی ورزم دا یو سورت چی جنت ورترال بل احتمال وی دا دی چی ساب کتاب خلاسی دی چی ورزی و روان دی پا داغ وقت که علاو تالا دا جنت ورترانیجی که سنگ رنجی که خود دی علی پاری غصوی دی ورلا روار علی پا خبر پوست شوی نو جنت دا تش دغش کاراس و نجدیش کاراس برای چی دور بای داغ آغا دی چستی سر وعدا کول که دا برای خورن آغا حکم سیورتا کیش پسی اف آیات که رازی چی او دو خولو سلام دی ورنه نفسیرون پا مزمون نو پیدا لی دا ازلاف را نجدی که دل دا جنت و خلقو تا دا جانتانو تا سنگ که ریاتر حساب کتاب پا میدان که چلا دی دی جنت و الله پاک ورطا را نجدی که داسی لکه آقا دا چلویزم پر پرده چه اوشی را نجدی که ورطا داسی که دا ورطا را نجدی که برا ورطا وای چه دا آقا دی چه هستی سره پا دنیا که وعده که دل چول ارد چاکا نیک عمل وکی او حفاظت که دا جو وکی بیای کفر و نکی ناغ که دایس په مزمن په سیبار په صورت وای چې ونه بو ودخلوها دا نو دا معنی څه چې یعنی دې ته بره وعده ورکړ چې بره به نور نه نوزید ودخلو څه دا مطلب دی بل مطلب دا غوښه چې یا چې حساب کتاب خلاص شوی دی دې روان دي جنت ته ځي دا چې ورسېدلې نه دي جنت ته دا چې وته رانځي دې کړې سي دې اجي ور روان دي بره نه الله تعالی ورته چې وعده در سره کې دغه دی دغه خبره چې ورته کې دې ورته راورسېږي چې راورسېږي بره ودخلوها دې په سیب سره ځي په ترجمه کې نو پسې الله پاک فرمایي وای ودیته بنو وویل چې در حزاده مخه بنو دا ور سره کشیل چې نو ودیته وویل سي چې حزاده دغه خو ما هغه شی دی توعدونه چې ستاسو وعده کول کې د په دنیا کې څنګه وعده کې د په دار کم لپس لكل اواب حفيظ لكل اواب چې دا و هر رجوع کوون کې دی ار هغه شخص چې په دې کې رجوع الی الله موجود دی نه دا انسانان فرق سره لري په چا او چا کې رجوع الی الله موجود دی په چا او چا کې نه لکه دا وسیو بد بخت دغه ده د لمونس چې وسی لویان خلک دی اکشنان په واس د زغلی چې جرجر څوک لا سره دغه سونه زغلی کپ بلکې مشتي کپار چا کې مشتي وس په دې کې انابت الی الله نشته من زه پرځه کدارې وکی دا دعات خدا تاثیرات پر ته چې سړی کشینه کشنه به نه په پیر خدای چې عادت پرونه سی وخت بره پیر جدا وس په شاده چې کوم چې لاسونه مده نیو دې په خپل ځل کې ځان ته جواب جوړی چې تاسو څه شری چې موږ کوو بارد د کې قرار قرار دغه فکر پیدا کیږي چې دا خو موږ محتاج یو خدای له تعالی څخه شیان غوړ دغه انابت دی د په خوانی خلک چې نه ولاړېدل د دغه وجه څخه چې دا انابت پر عبارت پیری د علماء خبره منله وس چې خلک د دعاوات څخه زغلی خو دغه منافقان په بسیج لکه دا وس چې مقصدر ته وکړي چې منکر حدیث دی د بخاری حدیثونه دی دا رقم درواقعي برای دا کې زبې خلک جوړ کړی دی دغه په بسیج چې په ځل کې کافرون چې رسول چې مریب نو للخير والمناع للخير معتج مريب خلق فشك اجي اخفضك بس انابتنا راجي بدك سنغراش پسجده کیم چې مقبل زایدی پرکو کیم چې مقبل زایدی دعا زای چې راځي په واسه زغلی وسدلته خو ور پردنه دی بل نمبر می په پسې پس غاسه د ماجته وځي دا خاصه د دسر زیرلک په لکه کشی چې یا په لکه دروازه کې ودریږي د سیو ګوري بیا د سیو ګوري بیا پرده د سی کې بدا سپزامت د سب سایت راځي مگر سلام چې وګرځي دی پرده رقم زغلی کأنهم حمور مستنفره فرت من قصوره تچوا وتوري دا غره کم په واسه اغه انابت غټ شي دی او واب رجوع په دغه رقم په سوري کې راځي لكل أواب وهر رجوعك ممكن تشرجوع وألا تلري حفيظ أو أغا ساتنك لرجع الله تعالى داغ أحكام وحدود دا ساكي ثلاثة نورك من وامد أغا چا دا فارة دا أواب سبدل راولي چا دا أغا چا دا فارة خشي چا أغا بيري دلي الرحمن دا رحمن ذات سخ بالغيب پنلي دلو شورتوا چا الله تعالى تاج دلي دي يا پسترگو ندي سوي پا غرش دا الله وري دلي دي يو خدا الله نم دي يو الله پخبل يا جبه جو وروڑه ده یا الله تعالی سر وروڑه ده یا نو سنگه مانی وی پر یقین میده زما عقل وی چه ده جهان بی الله نچلیش پا خبر پوست وی ده کور نزم پا خبر نچلیش ده یا ورس چه ده المر کنترول یا ده نکیش ده یو متسریب التلری چه زما عقل ومنی اگر چه پا حواسو منه دیلی دلی پر غیب زما ایمان ده نو اغا سوک دی خشی چه دی بیره دلی الرحمن ده رحمن ذات زخه سونه ش جمله ده ده رحمن ذات بیره دلی دی گوره قهار نکیاد قهار نه کوي چې د قهار ذاته بری د الله په رحمانیت کې چې الله خو مهربان دی مګر خدای د الله سره دونه رابطه لري د رحمان ذاته سبيريش چې د رحمان خو نه یوازې د رحمان صفات نه دي کنه الله تعالی په رحمان د فیاض کې چې یعنی مطلب ته بیره وکړه الله رحمت خو مخادر باندې کې دغه اشاره ده خشیه چې دی بری د الرحمن د رحمان ذاته بالغیب په نه لیدلو وجاء بقلب منيب وجاء او درا تکری به قلب په دسی رسره منیبن چاغه انابت ولای رجوع کوم کی انابت او اغه عبد واره ورجوع توای نو چدی منیب رجوع کوم کی د الله تعالی او طرف ته دغه سجره د الله او خاطر وړی ام خشیت پکشی کیدی هم انابت او رجوع پکشی کیده په دغه سجره د الله تعالی ته ودرېدی نو په دنیا کې چې سره وعده کده په دغه جمله وعده کده چې جنت چا ده پاره دی د هر او به حفظ ده پاره دی د چا ده پاره دی من خشیه رحمان بالغیب الله غیب بیره دلی د چا د پردی وجا به قلب منیب چا الله تعالی ته ډیر تبعدار ډیر رجوع کوم کی زری وا الله تعالی ته راوړي دا خبره چې ورته وسی جنت ورته رنج جسو دی دا دې ور ورسید وس د الله د طرف قومند دا سی ور کوي چې امر به ساجری او دخولوها ادخلون ور داخل سی ها و دا جنت زین نه وزي بسلام فسلامه کسره هیڅ بیر التنسته هیڅ پښتنه وګر ویژن نسته چې صاحب څنګه راغلی اس په دنیا کې کایو پارک دا ورسي البته بیا د حکومت دغه ګرځي هغه محافظین برای کارت چا څه وړي برای ټیکټ چې کوم دی پر دیوال راوښته څنګه راغره نو بیره د شری سره ورسرای چې ورنه نوځي دلته به سلام وکړ په خبره پوسو اس د هیڅ چا پښتنه ګرځنه یا تهدید البته نه دی متوجه او بل سلام خدای دی چې خپل چې دی ورځي خوم د الله تعالی د طرفه پر دې سلام وایي کړ دی خپل په منځ کې سره وایي تر بل سلامونه کیسه داخل سي هوا دغه جنت به سلام په سلامت یاسر ذلك يوم الخلود ذلك دغنو چې دغه دې ته خب امر وسی چې ورنه نوځي دغنو يوم ورځ الخلود د همیشه تو دغنو هغه د همیشه تو ورځ چې بیا د زوال نه لري د دنیا ورځ خو خلاصیږي د دنیا ورځ خو بر المر وې جمع شمس باندې دغه ورځ دغه اخرت ورځ ده چې جنت ورنه نوتی دا برای يوم الخلود د همیشه تو ورځ بیا نو سره نه دی راوځي ځنی چې وخت ختم شي نه پکې سپینځري کیږي چې برای وای مرس سپینځري څه د خواهشات وایو دي ابد الابد پر خواهشات د اسپور خاص خوندونه د عقلیه د اگر د نعمتونه د په مرزي کیږي چې د کوم نعمت څخه استفاده کوي هغه کولای شي فسیال او ترا دغه خبره د نعمتو بیانې وینو لهم دیلر چې دا جنتیان تور نه نوځي دا متقین لره ما هر هغه څه دی شاونه چې دی اراده کی چې دی د کوم شی وغښتنه کی اراده کی دغه ټول دی ته موجود دی لهم د پاره دی ما هغه ټول شی دی شاونه چې دی اراده کی فيها په دا جنت کی چې کوم شی دی غواړي ولدینا مزید ولدینا وزمش په نس باندې مزید زیاتوب همسته مزید ذکر کی هغه هغه شی دی چې د دې اشتهان نه دی د دې اشتهان نه دی غشتور ده خوند نه دی لیدلې مثلا انار او دا نوري میوه چې د لکناک دی انګور دی توت دی فلان و فلان نامی وی خو گرد په تفصیل سره نس یاد لري د دې خو په دنیا کې د خوندونه سکلې نو خود به پلاو ملټی را بل پلا به وای چې کېله بل پلا به کوپړه بل پلا به پلانې علاوه زمش سره وزیر دم ستا چې د په زین کې لانه دی هغه ولر وکړو کله ایس په خبره اوس پیږي الته په قران کریم کې آیات کریمه دي الله فرمای فلا تعلم نفس ما اخفي لهم قران کریم کې آیات کریمه دي په سورت السجده کې ولا سم نمبر آیات وي فلا تعلم نفس اټس نفس علم نه لري پر کوم شی باندې ما اخفي لهم اغه چې پټ سی وی دي د پاره په جنت کې د په زین کې لانو ورګځاله ده د پاره شام پټ کړی دي چې هغه نو چې شي من قرت اعیون د سترګې یخنی د چې دا ورته ګوره سترګې په خیر دغه شیان الله ورته پټ کړی دي اغه نعمتونو منځري دي دا ولي جزاء بما كانوا يعملون الله اذا جزاء بدل ده په اغه سره چې دی عمل کاوه په قران کریم کې ګوره ما پر سر سجده کې دغه سی وای چې د دې د پاره پټ سی وی پټ سی وی څه معنی چې نه دې فکر نکي الله به پر راښکارا کې چې دغه دی دروخ او هغه بده د سترګې ورې خې دا شفان به پر اخلي نو هغه آیات او دغه آیات هم چې ولدینا مزید د دې مزید هغه شام راځي چې هغه پټ دی په زین کې نور ګرځي په حدیث شریف کوم راځي دا غره کوم چې په جنت کې چې دی ما لا عین رات هغه شیان چې سترګو نه دي لیدل ولا اذن سمعت نه غوږ اورېدلې ولا خطر على قلب بشر نه د چا پر زړه راڅرخې دي نو یو دغه سنه مونږ نه چې شته په دې دنیا کې حور موږ لیدلې خو یو نوم اورېدلې د حور هغه تفصیل چې دی ویني ورسره لاس تر غاړه کیږي هغه مسجد دی الله پاک وایي دغه حدیث شریف کې راځي وایي د حور سره چې دی یو ځای سي حور ورته وایي بروي انا من المزيد بروي موږ هغه د مزید څه خو معنی است خو قران کریم په یاد ترجمه خو دې کړ مزید چې الله یاد هغه موږ یو معنی نور نعمتونه خو الله تعالی د ذکر کړی او چول ولرینا مزید مزید مزید دغه چې وسې دا ولیدل دغه سم مخلوق دغه په جمال او شایست حور عین مانا سپین سترګه وری چې سپین سپین شریزی دي او ام سترګه غټ دي دغه سترګه غټوالی دا چې دی په انسان کې د شش صفات د جمال صفات دي نو دغه بارو ته چې موږ د مزید څه کوي بل د الله تعالی د در خمول داسې او د دلی هغه د الله تعالی د جمال مشاهده خو نه اچ نه کړي پر دې دنیا باندې هغه د الله تعالی د جمال مشاهده د په مزید کې داخله ده ولدینا مزید چې علاوه زموږ سره مزید سته په خپل آیات کې ویل چې علاوه موږ ورته پټ کړی دي چې معنی نن به خود دغه سوي هغه تفصیل چې دی هغه یو رقم د تنه دی معلومه هغه چې دی د حروف غیر ورلی بر معلومی هغه ورته هغه مزید موږ یو د الله دې در چې د وکی عملی چې د وجود دی بر بده معلومه شي چې د ټول دنیا او د جرات نعمتونه یو خواته کې د الله تعالی دې در هغه چې دی هغه پر بل خواته هغه پر درو د ټول جنت نعمتو له هم هغه دغه سی یو شی دی چې دا نور به برای یې چې دا نور نعمتونه د جنت غیبه برای یې سره او تلفه چې درک دوغه نه خوند پروت دی نو تر دغه ځای پورې ګوره د چا حال شو د متقینو حال شو پرون چې په درس کې هغه بیا هغه د کافرانو حال بیان شوی و نو لهم د پاره د دی ما هغه څه دي شاونه چې دی اراده کوي په هغه د جنت کې ولدینا او زموږ په وړاندې مزید زیاتوب همسته چې هغه چې دی د اراده نه لري الله تعالی زیات ځان څخه زیات ورکوب چې ما هغه له کده الله تعالی دې دار یو دوغه څخه دینو وتر دغه ځای پورې د نن درس دی واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الله تعالی جز موږ نصیب کړي الله دې موږ ته ستراحت کړي.